zijn. Ons boetestelsel is uit balans. Vanaf komende vrijdag ben je €429 kwijt als je rijdt met je telefoon in je hand. Veel geld. Iemand een klap verkopen, dat kost je minder. €400 is dat namelijk. Nou, over die disbalans hoor je zo meteen meer in één vandaag. Maar nu eerst, in Frankrijk is een verdachte opgepakt voor de moord op rapper Biggie Dagu. Dat hoor je dus nu in het NOS Journaal van 4 uur. En dat krijg je van Jan van de Putten. De verdachte van de moord op de rapper is een man uit Amsterdam, zegt de politie. Vanochtend is er een 20-jarige Amsterdammer aangehouden op de luchthaven in Parijs. En nou, wij verdenken hem van het feit dat hij de schutter zou zijn geweest die die fatale kogels heeft afgevuurd richting Biggie Dagu. De man zou via Parijs willen vluchten naar Frans-Guyana, een buurland van Suriname. Biggie Dagu werd doodgeschoten bij een partycentrum in Amsterdam. Afgelopen nacht waren er meerdere explosies in Amsterdam. De politie vermoedt dat die te maken hebben met de moord op Biggie Dagu. De leiders van het zelfverklaarde land Transnistrië in het oosten van Moldavië hebben Rusland om hulp gevraagd. Volgens hen doet Moldavië de economie in hun regio pijn. Transnistrië scheidde zich na een korte bloedige oorlog begin jaren 90 af van Moldavië, maar wordt door geen enkel land erkend. De geruchten gaan al langer dat Transnistrië zich wil aansluiten bij Rusland. President Poetin zou dan morgen zijn steun kunnen uitspreken als hij zijn jaarlijkse toespraak houdt in het Russische parlement. Het Westen vreest dat Poetin de hulpvraag van Transnistrië zal aangrijpen om Moldavië, dat toenadering zoekt tot Europa, te beschuldigen en aan te vallen. Chipmachinemaker ASML gaat garant staan voor woningbouwprojecten in de omgeving van Veldhoven die anders niet van de grond zouden komen. De risico's voor de bouwbedrijven worden zo beperkt. ASML hoopt zoiets te doen aan het woningtekort in de regio. Dat wordt mede veroorzaakt door het bedrijf zelf, omdat daar veel mensen werken, zegt ASML. De groei van die industrie die heeft natuurlijk een positieve impact op banen, op welvaart, maar geeft ook druk op de woningmarkt. En wij willen als ASML onze sociale, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En daarom hebben we gezegd, nou, dit project geven wij een zetje. Vandaag worden handtekeningen gezet onder de eerste plannen. De bouw van 130 woningen in sociale en middenhuur. Die zijn voor woningzoekenden in de regio Veldhoven en niet voor de goed betaalde expats die het bedrijf aantrekt. Tata Steel in IJmuiden moet eerst garanties geven voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. En pas dan mag Tata miljarden subsidie krijgen om te verduurzamen. Dat is de conclusie van een speciaal ingestelde expertgroep Gezondheid Rijnmond. Vluchtelingenwerk vreest dat de opvang van Oekraïners in de jaarbeurs in Utrecht langer gesloten blijft. Eerder vandaag werd bekend dat het Rode Kruis hulp heeft aangeboden bij de opvang. De locatie daar is overvol en daardoor tijdelijk gesloten door de veiligheidsregio. Op een foto uit de Tweede Wereldoorlog zijn 4 leden van het Geuzenverzet herkend. De foto hangt in het Nationaal Museum Oranje Hotel in Scheveningen. Na een oproep werden ze door publiek herkend. De verzetslieden werden destijds weggevoerd naar concentratiekamp Buchenwald. Als het aan Eurocommissievoorzitter von der Leyen ligt, komt er een Europees defensiekantoor in Kiev. Het is een van de punten uit het Europese plan voor de nieuwe defensiestrategie dat volgende week wordt gepresenteerd. Volgens von der Leyen brengt een defensiekantoor in de Oekraïnse hoofdstad Europa nog dichter bij elkaar en ze hoopt dat alle lidstaten de kans krijgen om te leren van de ervaringen van Oekraïne op het slagveld, zo zei von der Leyen in het Europees parlement. PVV-leider Wilders vindt dat PVV, NSC, VVD en BBB snel aan de slag moeten gaan om toch samen een vorm van samenwerking te vinden. Dat zei hij na een gesprek met informateur Putters. Wilders zegt dat de 4 partijen op elkaar zijn aangewezen. Uiteindelijk denk ik dat we toch op ons, voor een groot deel, het is natuurlijk mooi als er nog andere partijen zich weer aansluiten, maar een groot deel op onszelf zijn aangewezen. Ja. De 4 partijen, PVV, VVD, NSC en BBB. U zegt eigenlijk dus laten we wat mij betreft moeten we gewoon snel aan de slag gaan. Weet u. We moeten naar een kabinet. Dus laten we dat met z'n vieren in wat voor vorm dan ook nu heel snel gaan doen. Informateur Prutters praat vandaag ook met de leiders van NSC en BBB, Omtzigt en Van der Plas. En het weer nog bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht vanuit het westen regen. Morgen overal regen, vrij veel wind en 10 tot 12 graden. Dan krijg je de verkeersinformatie van Dennis Mooi. Dennis, hoe is het op de weg? Nou, er staat nu zo'n 180 kilometer file. Het gros daarvan staat in Zuid-Holland en in het midden van het land. Dit zijn de bijzonderheden op dit moment. De A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost doe je er ruim een half uur langer over. Er staat 9 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond kost je 20 minuten extra. En de andere kant op, dus van Utrecht naar Breda, ben je ook 20 minuten langer kwijt door dat ongeluk tussen Hagestein en Noorderloos. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Ruitschade? Wij regelen alles met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Oekraïense vluchtelingen hebben in Nederland meer rechten dan asielzoekers. Ze mogen werken, krijgen leefgeld en onderdak. En daar komt steeds meer kritiek op. De Tweede Kamer debatteert op dit moment over het versoberen van de regeling. Onze politiek commentator praat ons zometeen bij. En in Feit of Fictie gaan we aan het werk. Lieke. Ja, want werken doen we op grote schaal, lezen we op de website van BNR. Nederland zou namelijk de hoogste participatiegraad in de wereld hebben als het gaat om werk. Daar zijn we eens ingedoken. Nou, dat klinkt goed voor nu. Verkeerd parkeren. Daar krijg je een hogere boete voor dan mishandeling. Hila Noorzai. Eén vandaag. Ja, verkeersboetes die gaan vrijdag op 1 maart dus omhoog. Nou, er is al langer kritiek op die hoge bedragen, maar dat is niet het enige. Want vergelijk je een verkeersboete met andere strafbare feiten, dan is de verhouding zoek. Lieke. Ja, NRC-journalist Camille Driessen die deed onderzoek naar die disbalans in het Nederlandse boetestelsel. En hij gaf ons een paar voorbeelden van hoe die boetes uiteenlopen. Als je bijvoorbeeld parkeert op een gehandicapte plaats, dan kost dat vanaf vrijdag €490. Terwijl als je iemand mishandelt, de zogeheten droge klap, dan is de standaardboete €400. Nog zo'n voorbeeld is vandalisme. Daar is de standaardboete €425 voor. Terwijl als je vanaf vrijdag met je telefoon in de auto wordt betrapt, hè, je hoeft hem alleen maar vast te houden, je hoeft niet aan het bellen of te appen te zijn, dan ben je €420 kwijt. Dus dat is bijna evenveel. En met de administratiekosten van €9 ben je €429 kwijt. En ga je daar nog eens overheen. En dat is ja, raar te noemen en onwenselijk wordt dat geacht. Ja, dat is raar te noemen. Hoe kan dat nou? Ja, we praten erover met Henny Sakkers, emeritus hoogleraar sanctierecht aan de Radboud Universiteit. En ook met verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Sakkers, ik begin bij u. Vanaf vrijdag krijg je dus, we hebben het al net gehoord, voor mishandeling en vandalisme, een lagere boete dan voor sommige verkeersovertredingen. In mijn hoofd klikt dat niet. Hoe kan dat? Het is toch niet eerlijk? Nee, dat is ook moeilijk uit te leggen. Dat komt eigenlijk omdat er 3 verschillende stelsels zijn waarop die boetes zijn gebaseerd. Je hebt de strafrechtelijke boete die je van de officier van justitie kunt krijgen, of erger nog van de rechter. Daarnaast heb je de bestuurlijke boetes. Die kunnen worden opgelegd door gemeentebesturen, inspecties, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie, autoriteiten zoals de Autoriteit Consumentenmarkt. En dan heb je nog een derde stelsel waar de meeste verkeersfeiten onder vallen. Wij noemen dat dan de wet Mulderfeiten, waar ook weer een apart boetesysteem voor geldt. En die systemen zijn niet op elkaar afgestemd. En dat verklaart deze merkwaardige verschillen. Ja, ze zijn dus niet op elkaar afgestemd. Betekent dat dus ook dat de minister bij die Mulderboete bepaalt en het OM bij die strafbeschikking met die systemen? Ja, Ja, dat klopt. En de verschillende departementen waar die inspecties en autoriteiten onder vallen, bepalen op hun manier weer de hoogte van de boetes. En blijkbaar hebben ze dus ook niet zo heel veel overleg als het zoveel verschilt. Nee, er wordt al enige jaren gepleit, hè, ook vanuit de wetenschap, om het voor de burgers wat beter begrijpbaar te maken door die systemen een beetje op elkaar af te stemmen. Nou, dat is mondjesmaat is dat nu wel het geval. Maar de verkeersboetes, daar heeft de minister van Justitie en Veiligheid een andere opvatting over. Ja, Lieke, wil ik eventjes naar jou toe. Want wat zijn die ontwikkelingen geweest de afgelopen jaren? Vorig jaar in 2023 stegen de verkeersboetes met bijna 9%. Ja, die stijging die viel politiek en maatschappelijk niet lekker. Kwam demissionair minister Jessicus ook op veel kritiek te staan. Ze besloot namelijk die boetes, zoals eigenlijk altijd, mee te laten stijgen met de inflatie. Maar die was vorig jaar extreem hoog. Dit jaar gooit ze er nog eens een verhoging op van 10%. En die bestaat niet alleen uit een inflatiecorrectie, maar ook uit een losse verhoging van iets meer dan 4%. En die 4% die is echt puur bedoeld om de begroting te dichten. Goed, daar komen we dus zo meteen op terug. Meneer Ter Tolen, kom ik bij u, steeds hogere verkeersboetes. Wat doet dat met het vertrouwen van de burger eigenlijk, zo'n scheef boetestelsel? Ja, dit is heel moeilijk te verkroppen voor automobilisten in het bijzonder. Want daar gaan de meeste boetes natuurlijk naartoe. Dat die boetes telkens hoger worden en inderdaad ook redelijk absurde hoogtes aannemen. Terwijl de kans dat je een boete krijgt, die neemt nauwelijks toe. Het heeft dus ook heel weinig effect op het gedrag. Want of je nou 300 of 400 euro moet betalen, daarvoor ga je niet plotseling iets laten. Want allebei de bedragen zijn gigantisch hoog. Daar komt nog bij dat er ook openlijk wordt toegegeven dat het gaat om de begroting te dichten. Oftewel, al die mensen die altijd riepen, het is autootje pesten en het is de melkkoe, ja, die krijgen in zekere zin gelijk. Dus ik denk dat dit echt een hele slechte ontwikkeling is voor alle partijen die erbij betrokken zijn. Ja, en u zegt dus ook, het zorgt er ook niet voor dat we die telefoon links laten liggen, wat natuurlijk wel zou moeten, maar dat is een utopie. Precies. Ja. Ja. Okay. En dat is het belangrijkste. Ja, het gaat erom dat je met die boetes het gedrag verandert. En niet dat je een gat in de schatkist gaat dichten. Dan ben je ook niet geloofwaardig als overheid. Dus het is echt een kwestie van pak kans omhoog. En die boetes hoeven helemaal niet zo absurd hoog te zijn. Goed. Lieke, kom ik weer bij jou. Zijn er meer dingen die opvallen? Ja, het Openbaar Ministerie dat onder de verantwoordelijkheid van minister Jessicus valt, heeft meerdere keren gewaarschuwd dat het boetestelsel uit balans raakt door deze verhogingen, vertelt NRC-journalist Riese. Zij leek dat zich aan te trekken en heeft toen zelfs aan het Openbaar Ministerie gevraagd van dit klinkt heel ernstig. Kunnen jullie nader onderzoek doen en mij adviseren van wat ik dan moet doen? Maar juist terwijl dat onderzoek liep, heeft zij nogmaals de boetes verhoogd. En dus eigenlijk dat is best wel een bruskering van het Openbaar Ministerie ook. Want ze heeft dus het advies dat ze zelf aanvroeg niet afgewacht en notabene iets gedaan wat haak stond op het advies dat ze korte tijd daarna ontving. Ja, ook de Raad van State die keurt de verhoging af. De disbalans tussen boetes wordt hierdoor alleen maar groter en dat doet weinig goeds voor het maatschappelijk draagvlak, aldus de Raad van State zelf. Meneer Sakkers, demissionair minister Jessicus heeft dus het advies van het OM genegeerd, heeft ze opzij gezet. Ik weet dat u niet mevrouw Jessicus bent, maar kunt u zich voorstellen waarom je dan in godsnaam een rapport laat opstellen? Nee, dat kan ik niet uitleggen. Het heeft ook, laten we zeggen, niets meer te maken met vergelding of preventie, wat normaal gesproken de belangrijkste pijlers zijn onder onder boetesystemen. Ik denk dat je dat niet kunt uitleggen waarom dat door haar gepasseerd is. Anders dan om de reden, zojuist genoemd, de schatkist te vullen op een oneigenlijke manier. Ja, en is er dan nog een weg terug? Kan je die verhoging van de boetes dan weer ongedaan maken? Nou ja, je kunt je voorstellen dat een beboete automobilist toch een oordeel aan de rechter gaat vragen om te kijken of de rechter niet bereid is om mee te gaan in de gedachte dat boetes een vergeldend of een preventief element moeten hebben en niet moeten dienen ten faveure van 's lands schatkist. Ja. Lieke, we hebben een reactie van de minister. Ja, ze zegt dat de verhoging van verkeersboetes verre van ideaal is, maar ze heeft ze doorgevoerd, quote, om pijnlijke bezuinigingen te voorkomen. Om de staatsbegroting sluitend te krijgen, moeten veel ministeries een bijdrage leveren. En met dat in het achterhoofd had Jessicus volgens haar woordvoerder twee keuzes. Of bezuinigen op organisaties als de politie en het OM, en dus op misdaadbestrijding, of het verhogen van boetes. Ja, meneer Sakkers, in verdediging dan van mevrouw Jessicus, er is uiteindelijk geld nodig. Moet dat dan anders weggehaald worden bij het OM of de politie? Ja, dat is een, ja, of het gevangeniswezen, hè, die wordt meestal ook als derde genoemd. Dat zijn natuurlijk argumenten die vaker gebruikt zijn in bezuinigingsronden. Maar in feite gaat de politieke disbalans in de begroting ten koste van het verder in de war brengen van die boetesystemen. Die moeten op elkaar afgestemd worden en dan kun je dat beter aan burgers uitleggen. Nogmaals, je kunt niet aan burgers uitleggen, aan automobilisten uitleggen, die straks €490 ineens moeten betalen, dat te maken heeft met het feit dat justitie de begroting niet op orde heeft. Goed, maar zou dan de oplossing bijvoorbeeld zijn dat de boetes voor de strafbeschikking, dus die waar het OM verantwoordelijk voor is, dat die dan omhoog gaat, dus dat die disbalans iets minder is? Ja, dat lijkt me een hele merkwaardige reflex. Hè. Als je de disbalans die ontstaat door de begrotingsproblemen op het departement gaat camoufleren door de strafrechtelijke boetes dan maar op te hogen. Ik denk dat dat het paard achter de wagen spannen is. Ja. Nu heeft de minister al gezegd dat ze een nieuwe boeteverhoging voor komend jaar, die verder dan alleen de indexatie van de inflatie gaat, niet uitsluit. Dus het zou bovenop de inflatie nog een boeteverhoging bij kunnen komen. Moeten we ons voorbereiden al op zo'n forse verhoging? Denkt u? Ik hoorde het net al even zeggen dat in met name in het verkeersstrafrecht er eigenlijk maar één belangrijk argument is. Dat is de pakkans. Daar richten mensen zich op en niet op de tarieven van boetes enzovoorts. Dus met andere woorden, alleen bij het vergroten van de pakkans kan het enigszins effect hebben. En niet het verhogen van boetes. Dat heeft weinig effect als het gaat om het beïnvloeden van verkeersgedrag. U zei net dat een automobilist mogelijk zo'n boete kan aanvechten bij de rechter. Met het argument, is het wel een goed argument om boetes te verhogen om de staatskas te dichten? Heeft dat enige kans van slagen, denkt u? Is zoiets al eens eerder gebeurd bijvoorbeeld? Er is wel eerder gebeurd in die sfeer van die bestuurlijke boetes dat rechters anders zijn gaan denken over die hoogte in relatie tot de ernst van het vergrijp en ook in relatie tot bijvoorbeeld andere boetesystemen. Ik sluit helemaal niet uit dat de rechter daar gevoelig voor is. Goed. Henny Zakkers, emeritus, hoogleraar sanctierecht aan de Radboud Universiteit en verkeerspsycholoog Gerard Tertolen, dank u beiden. Dan zometeen, hoe krijg je meer diversiteit in het politiekorps? Nou, dat blijkt dus niet zo makkelijk. De politie in Den Haag probeert het nu op een andere manier. Namelijk door met een speciale wervingsbus de stad in te gaan of in de stad te staan. Onze verslaggever die is erbij. Dan krijg je nu verkeer van Dennis Mooi. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en in het midden van het land zitten weinig verrassingen tussen. Er is één file waar je echt heel veel vertraging op loopt. En dat is de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de afrit Arco en Sliedrecht-Oost 9 kilometer. Oponthoud is 50 minuten. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht namelijk. Eén vandaag. Ja, dan gaan we het nu hebben over Nederlandse onderzeeërs die aan vervanging toe zijn. Ja, de 3 walrusonderzeeboten die moeten vervangen worden. Ze stammen namelijk al uit de jaren 80 en zijn inmiddels wel echt versleten. Onze Haagse verslaggever Remco Teulings die volgt dit dossier al jaren en legt uit waarom die onderzeeboten van ons zo belangrijk zijn. Dat zijn wel hele specifieke apparaten. Er zijn eigenlijk geen landen die een vergelijkbare onderzee hebben. Dus ook de NAVO wil heel graag dat we ze vervangen, omdat ze een hele specifieke taak kunnen vervullen. Het zijn namelijk kleine onderzeeërs die wel wereldwijd kunnen opereren. De meeste onderzeeërs die wereldwijd gaan, dat zijn van die hele grote atoomonderzeeërs. Maar dit zijn dus kleintjes en die hebben als voordeel dat ze ook heel dicht onder de kust kunnen komen. Worden met name gebruikt voor spionageactiviteiten, dus afluisteren. En voor het droppen en het oppikken van special forces. Ja, er moeten nu nieuwe soortgelijke boten gemaakt gaan worden. En de aanbesteding voor die klus die staat al een tijd open. Er zijn nog 3 kandidaten in de race. Het Zweedse Saab in combinatie met Damen, dus de Nederlandse reeder. Dan hebben we de Naval Group, een Franse bouwer, in samenwerking met IHC uit Kinderdijk. Dus ook een Nederlandse reeder. En dan is er nog ThyssenKrupp uit Duitsland. Vroeger konden we die onderzeeërs helemaal zelf bouwen hier in Nederland, maar die kennis en kunde die is er niet meer. Dus er is een buitenlandse partner nodig. De Telegraaf schrijft nu dat het erop lijkt dat de aanbesteding naar de Fransen gaat. En dat ligt nogal gevoelig, vertelt Remco. Een aantal jaar geleden, toen dit proces al liep, merkte je al dat bij de marine, maar ook bij delen van de Nederlandse politiek, een voorkeur was voor Saab Damen. Vooral ook omdat de marine gewend is om met dames samen te werken. Bij dames Saab zeggen ze ook, ja, wat wij nu hebben neergelegd als bod, dat is eigenlijk, dat is gewoon hartstikke goed. Maar Naval Group in Frankrijk is ook een zeer ervaren onderzeebouwer. Werken dus samen met IHC, een Nederlandse reeder. Maar Naval is een Frans, min of meer een Frans staatsbedrijf. Ja, en een staatsbedrijf betekent over het algemeen dan geld. kan natuurlijk zover komen dat Macron zegt, wij willen dit gewoon koet hebben, deze order. Wij gooien er nog wat extra geld tegenaan en wij zorgen gewoon dat wij dit aanbieden voor alle allerlaagste prijs. Dat bij Naval de Franse overheid het hier in de pap heeft. Ja, is denken ze bij Saab, dame, ja, als zij echt powerplay gaan spelen, die Fransen, dan kunnen wij daar niet aan tippen. En ik denk dat daar dit verhaal een beetje uit voorkomt. Een beetje de angst dat de Fransen gaan overtoepen eigenlijk. En dat met een prijs per boot komen waar Saab dame niet mee kan concurreren. Ja, als de opdracht voor nieuwe onderzeeërs in Nederland uiteindelijk toch naar de Fransen gaat, is dat slecht nieuws voor onze scheepsbouwer dame. Het argument wat ze nu in de strijd gooien is van ja, de Nederlandse betrokkenheid die is eigenlijk alleen maar gegarandeerd bij dame. En daar valt wel iets op af te dingen. Omdat Naval, dus de Fransen, ook expliciet een Nederlandse partner hebben gezocht, dus IHC in dit geval. Waarbij dus ook in principe een hele nieuwe hal wordt gebouwd of in Kinderdijk of op een andere plek waar ze een werf hebben om die onderzeeërs te bouwen. Dus daar gaan ook Nederlandse banen gecreëerd worden. Alleen de vraag is nu wel, wie biedt nou de meeste werkgelegenheid? Waar hebben we als Nederland uiteindelijk het meest aan? Ja, en dat valt in deze fase best wel moeilijk te bepalen. Of my mother has my mother left in me. How much of my love will be insane to some degree? And what about this feeling that I'm never good enough? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? How much of my father am I destined to become? Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Will I let this woman kill me or do away with jealous love? Will it wash out in the water or is it always in the blood? I can't feel the love I want. I can't feel the love I need. But it's never gone. Change it if I want it. Can I rise above the flood? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood? How much like my brothers do my brothers wanna be? Does a broken home become another broken family? Or will we be there for each other like nobody ever could? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? Mooi. Je hoorde John Mayer en In the Blood. De politie zit te springen om personeel. Nou, op dit moment zijn er al 1500 mensen nodig. Terwijl er elk jaar net zoveel mensen uitstromen vanwege de vergrijzing. Nou, ook de politieeenheid Den Haag heeft mensen tekort. En vooral mensen met een migratieachtergrond. Met een speciale wervingsbus gaan ze vanaf vandaag meerdere Haagse wijken in om mensen over de streep te trekken. Kijk, er komt een groepje. Goeiedag. Mag ik jullie wat vragen? Ja, okay. Ja, op de dag dat het CPB aankondigt dat het misschien handig zou zijn als de overheid minder mensen gaat aannemen vanwege het arbeidstekort, gaat de politieeenheid Den Haag juist mensen werven. Mohammed El Arach stuurt het wervingsteam aan. En wat doen jullie voor opleiding? De hotelschool. Ooit gedacht aan politie? Nee, niet echt. En jij? Nee. Sportieve man. Wat ja. Nee? Nee, ik heb, het, ja, ik heb niet bewust niet voor politie gekozen. Ja? Okay. Maar het is, ja, ik vind de horeca gewoon heel leuk. Maar het is ook wel een beetje eng. Ja, want jij moet, je kan niet politie bellen. Jij bent politie, dus je moet echt gewoon alles doen. Ik vind het een beetje eng. Maar dat dacht ik ook in het begin. Want totdat je binnen zit en je bent omringd door je collega's en je doet dat werk. Nou, dan ga je het wel leuk vinden. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar het is echt een prachtig werk. Jullie staan hier met een busje in Hartje Den Haag, in een winkelstraat. Welke groepen hebben jullie op dit moment het meeste nodig? Of zouden jullie het liefste willen hebben? Dan hebben we het echt met mensen met een niet-westerse komaf. Of waarvan een vader misschien ergens anders is geboren. Of de moeder of zo. Zijn die moeilijker te bereiken voor een baan bij de politie als mensen met een traditioneel Nederlandse achtergrond? Je moet wel iets ervoor doen om hun soms te overtuigen van het feit dat de politieorganisatie wel een goed politieorganisatie is. Maar dan zeg ik het gewoon even knipklaar van dat het ook misschien te maken heeft met de imago of wat de mensen in hun hoofd hebben. Zijn zij wel mijn vrienden? Zijn mijn vrienden of niet? Maar het gaat niet alleen maar om. Ik heb niet zo lang geleden, dat wil ik toch even zeggen, een jonge gast gesproken, die zit bij de beveiliging. Die wil graag bij de politie. En ik heb hem verteld van, ja, wat doe je? Hisham heet hij. Hisham, wanneer ga jij dan bij ons komen werken? Ik ken hem uit de omgeving hier. Hij zei, ja, mama, maar dan ga je onze salaris niet, of mijn salaris kan je niet betalen. En als ik dan... Dus in de beveiliging verdien je meer? Zie je dat de concurrentie als ZZP'er, dat toch een beetje wat crepantie creëert voor die mensen die dan misschien toch geschikt zijn om bij ons te komen werken. Dus dan zouden maar toch de salarissen nog hoger moeten? En dat hebben we dan even mee bezig ook. Beginnende collega ben, dan raak je wel de 2000 euro. En netto? Dan kun je dan open. Ja, netto, dat kan het wel. Hé, hey, mevrouw, goeiedag. Hey, hoe heet u? Dagmar, ik ben Mohamed. Ik ben van politie eenheid Den Haag. We zijn bezig met een actie, een wervingsactie. Leuk. Ik zag hier lopen, sportieve dame. Zeker, ik ben wel een beetje nieuwsgierig naar wat je doet. Werk je, studeer je? Ja, zeker. Ik heb criminologie gestudeerd. Dus het heeft wel altijd mijn aandacht gehad. Oké, en wist jij dat als je criminologie hebt gestudeerd, dat je dan ook een hele mooie baan bij de politie kunt als recherchekundige? Je kunt ook in de richting van de specialistische richting bij de politie echt mooie dingen doen met criminologie. Ja, ik ben gewoon na mijn studie ben ik gewoon gaan solliciteren. Op alle functies die ik heel erg interessant vond. Ook bij de politie? Ook bij de politie. Niet aangenomen? Nee. Oh, kijk! Niet aangenomen. Maar ik sta wel in het dossier om teruggebeld te worden, al meer dan een jaar. Kijk. Oh. Ja. Dit is natuurlijk wel een klein beetje pijnlijk. Nee, zij heeft wel gesolliciteerd en ze is niet aangenomen. Maar ze is niet teruggebeld. Ja, maar is het jaar al geweest? Ja. Want er zijn ook andere initiatieven geprobeerd. Bijvoorbeeld een gratis rijbewijs. Ja. En een aanbrengbonus van 1000 euro voor agenten. Voor de collega's. Ja, die een nieuw iemand aanbrengen. Ja. Ja. Landelijk is het tekort 1500. Ja. Bij jullie 300. Dat zijn cijfers van eind vorig jaar. Maar jullie doen dus al ontzettend veel. Ja. Ja, en toch is het niet, maar toch is het niet genoeg. Ja, maar dat heeft ook te maken, dat probeer ik ook te zeggen, dat heeft te maken met de arbeidsmarkt die echt enorm crepeert. Dat heeft te maken met echt veel concurrentie. Nu iedereen grijpt uit dezelfde vijver. Ik ben sinds juli 2023 klaar met de opleiding, dus sindsdien ben ik agent op straat. Er is altijd wel wat te beleven. Ja, en het helpen van mensen, dat vind ik, dat is wel echt mijn ding. En sinds jij gestart bent, wat is het leukste wat je hebt meegemaakt? Het meest spannende zijn toch wel de meldingen waarbij je met blauwe sirenes mag gaan rijden. Dan voel je toch wel echt die spanning in je lijf omhoog komen. En dan denk je, nou, ja, dit gaat werken worden. En dan ben je altijd benieuwd wat er te wachten staat. Dus lekker crossen met de sirenes, dat is toch het leukst? Dat is wel een van de leuke onderdelen van het werk, ja. Net deze jonge dames gesproken en zij wil graag bij de politie. Echt? Ja. Klopt. Was je dat al van plan of nu door deze wervingsbus? Nee, ik heb er altijd wel een beetje over nagedacht. Het lijkt me gewoon leuk om al die dingen mee te maken en zo. En ja, het ziet er wel gewoon stoer uit als je als vrouw bij de politie werkt natuurlijk. Ja. Zit je nog op school? Ja, Vuur HAVO. Oké, en alleen je voornaam, wat was het? Lotte. Ja. Ik ga het zien, Lotte. Hè? Agent Lotte. Agent Lotte. Over hoeveel jaar kan zij hier nu op straat lopen? Twee jaar. Oké. Okay. Lotte, nou, over top. 2 jaar ben je mijn collega. Yes. Ja. Je hoorde een verslag van Laura Kors. In Nederland en andere Europese landen zie je steeds vaker een elektrische auto uit China rondrijden. Nou, dat lijkt goed nieuws, want die zijn relatief goedkoop. Maar er zitten ook flinke nadelen aan, zegt Europarlementariër Caroline Nachtegaal. Je hoort haar zo meteen. Nu eerst het NPO Radio 1. NOS Journaal, dat krijg je van Jan van der Putten. De leiders van de Moldavische regio Transnistrië hebben Rusland om hulp gevraagd. Volgens hen is Moldavië schadelijk voor hun economie. Het verzoek om hulp komt een dag voor de jaarlijkse toespraak van president Poetin in de Duma. Europa gaat een kantoor voor de vernieuwing van defensietechniek openen in Kiev. Dat zal Oekraïne nog dichter bij Europa brengen, heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen gezegd in het Europees Parlement. De man die rapper Biggie Dagu zou hebben doodgeschoten is aangehouden in Parijs. Hij wilde het vliegtuig nemen naar Frans-Guyana, zegt de politie. Ook drie explosies vannacht in Amsterdam worden met de dood van de rapper in verband gebracht. En ASML stelt zich garant voor woningbouwprojecten in Veldhoven. In de omgeving van de chipmachinefabriek is een tekort aan huizen. ASML voelt zich medeverantwoordelijk omdat het bedrijf veel mensen van buiten nodig heeft. Dankjewel Jan, dan krijg je het weer van Roosmarijn Knol. Er trekken momenteel behoorlijk wat wolkenvelden over het land. De zon is steeds minder zichtbaar. Heel af en toe prikt de zon nog wel even een gaatje door de bewolking heen. En uit die dikkere bewolking valt hier en daar een heel klein beetje motregen. Het is bijna te verwaarlozen, maar het is lang niet overal droog. Temperatuur zo'n 7 tot 10 graden. En dat zijn ook een beetje de temperaturen voor morgen. Maar dan krijgen we veel meer regen. Die regen arriveert vannacht al in het westen van het land. En morgen overdag blijft het bewolkt met van tijd tot tijd regen. Staat dan een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden. Ook vrijdag nog wat regen. Het weekend verloopt ook vaak bewolkt met wat regen. En dan na het weekend wordt het weer wat vaker droog. Gaat de zon schijnen en dan blijft het zo'n 10 graden. Dankjewel. Verkeer krijg je van Dennis Mooi. Er staat nu zo'n 270 kilometer file. De meeste files zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdagmiddag. De meeste daarvan staan in Zuid-Holland en in het midden van het land. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam heb je wel extra vertraging. Tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam doe je er namelijk 20 minuten langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Vrachtwagen met pech op de A27 richting Breda kost je 10 minuten extra tussen Oosterhout en Breda-Noord. Er staat 5 kilometer. Rechterrijstrook is de rest van de middag dicht. Eén vandaag. Hila Noorzai. Ja, je ziet ze steeds meer, elektrische auto's uit China. Vaak zijn ze een stuk goedkoper dan andere merken. En meer elektrische auto's, nou dat klinkt goed, maar niet iedereen is blij met die grote groei van Chinese merken in Europa. Zo is Caroline Nachtegaal van Doorn, Europarlementariër voor de VVD. Goedemiddag, mevrouw Nachtegaal. Goedemiddag. U maakt zich zorgen over meer Chinese auto's die dus op Europese wegen rijden. Waarom? Ja, dat klopt. Je ziet dat de export van die Chinese elektrische auto's naar de Europese Unie enorm is gestegen. En dat heeft met name te maken met het feit dat er natuurlijk een grote som aan staatssteun aan te komen, waardoor de auto's uit China kunstmatig laag worden gehouden in prijs. En dus een overproductie en een dumping op onze markt. Dus dat is mijn eerste zorg. En mijn tweede zorg zit er feitelijk over dat er echt een kans op de loer ligt van spionage. Een auto is eigenlijk natuurlijk gewoon een computertje op wielen. Sensoren, microfoons, camera's, software. Mevrouw Nachtegaal, ik gemak om die onderbreek u heel eventjes. De verbinding is niet zo goed, dus ik kom zo meteen bij u terug. Laten we eerst eventjes naar een quote luisteren. En dan kom ik zo meteen bij u terug. Frank Jacobs, hoor je nu. Eerlijk gezegd geloof ik het niet, om de eenvoudige reden dat China zeker bedrijven steunt, maar bedrijven die het nodig hebben, wat voor reden dan ook. En als autobedrijven in China iets niet nodig hebben, is het subsidie, want ze draaien gewoon allemaal hartstikke goed. 1,5 miljard Chinezen moesten van de fiets of de ezel naar de auto toe. Nou, die groei die vlakt nu wat af. De capaciteiten, de productiecapaciteit is er wel naar. Dus de Chinezen hebben gewoon overcapaciteit op dit moment. En hey, wat toevallig, wij kunnen tegenwoordig goede elektrische auto's maken. En later aan de overkant van de wereld een continent zijn waar ze vanaf 2035 alleen nog maar elektrische auto's mogen kopen. Ja, 1 en 1 is 2. Mevrouw Nachtegaal, daar bent u weer. Ja, ben ik weer. Hi, fijn. Ik kan u goed horen. We liepen eventjes al op de zaken vooruit, want we hoorden hier een quote van Frank Jacobs. Dat is journalist bij Autoweek. En hij gelooft niet in illegale staatssteun. Daar waren we nog niet bij gekomen bij u. Maar u zegt dus oneerlijke concurrentie. En dat is eigenlijk oneerlijk, omdat u zegt, ja, zij krijgen staatssteun, hè? Ja, klopt. Door die staatssteun die wordt verleend, kan je de prijs kunstmatig laag houden van de auto's. En dus is er overproductie en daardoor dumpt China als het ware de elektrische auto's op de Europese markt. Krijgen ze staatssteun vanuit China, bedoelt u dat ze daardoor makkelijker en goedkoper kunnen produceren dan? Ja, klopt. Okay. Ja. Ja. En hoe weet u dat? Hoe weet u dat zo zeker, dat deze bedrijven veel staatssteun krijgen? Nou, daar sowieso is onderzoek naar gedaan. En het blijkt gewoon dat er in de afgelopen 7 jaar... ongeveer 60 miljard aan staatssteun naar autofabrikanten is gegaan in China. Dus dat geeft inderdaad wel aan om wat voor grote sommen geld het gaat. En daarom is denk ik ook heel goed dat de commissievoorzitter en de Europese Unie een half jaar geleden heeft aangekondigd, we gaan een anti-subsidieonderzoek doen. Om te kijken inderdaad hoeveel subsidie er wordt gegeven, hoe illegaal dat is en op welke wijze dat wordt verstrekt. Dus dat is in ieder geval, ben ik heel blij dat dat wordt aangepakt. Om te kijken dat we op deze manier onze eigen Europese markt aan het benadelen zijn. Ja. Dat onderzoek dat loopt dus, maar u zegt eigenlijk nu al dat is oneerlijke concurrentie. Absoluut, absoluut. Ja, en dat is natuurlijk één zorg. En de tweede zorg, die men heel vaak eigenlijk over het hoofd ziet, dat is het punt met het risico van spionage. We zien gewoon dat een auto is een computer aan wielen. Het heeft sensoren, microfoons, het heeft software. Kwaadwillenden kunnen dat hacken. En op deze wijze natuurlijk de bestuurder op afstand bespioneren. En daarbij komt dat inderdaad er ook een wet is in China die dwingt dat die data worden gedeeld met de Chinese inlichtingendiensten. Dus ik vind dat een veiligheidscomponent waar we heel, heel waakzaam op moeten zijn. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als TikTok, hè, als ik het zo dan hoor. Waar absoluut, ook exact. Het bedrijf eigenlijk de informatie over zou kunnen dragen aan de Chinese overheid. Ja, we zien helaas te veel voorbeelden van spionage. En daar moeten we ons echt op storten en vanuit Europa met een economisch pakket komen om tegen te gaan. Ja, u zegt spionage, maar even om daar dieper op in te gaan. Want ik denk als je met je auto op de A2 staat, ja, dat is denk ik niet zo heel erg. Maar u zegt eigenlijk ja, maar dat er zit zoveel meer informatie in je auto. Absoluut, ja. Het is natuurlijk je telefoon koppelen, maar je bent natuurlijk ook traceerbaar. Het is inderdaad niet alleen je muzieklijst of je GPS, maar het is natuurlijk veel meer. Dus ik vind dat een heel groot risico. Voor gewoon de consument. Maar het geldt wat mij betreft natuurlijk ook voor mensen op bepaalde posities. Denk aan leden van het kabinet die in zo'n auto rijden met staatsgeheimen die je hebt. Of een CEO van ASML of van het Havenbedrijf Rotterdam. Onze kritieke infrastructuur, dus we moeten daar buitengewoon alert op zijn. En daarom ben ik echt niet blij met al die auto's die hier gaan rondrijden met de kans op het veiligheidsrisico. Weet u eigenlijk of er mensen van het kabinet rondrijden in een Chinese elektrische auto? Van het kabinet op dit moment weet ik het niet. Als het goed is, ik heb ze er nog niet in zien rondrijden. Maar ik hoop ook niet dat er een aanbesteding komt daarbij of BYD of een andere auto. Dat doet. Maar goed, het is een signaal en een waarschuwing die we niet moeten negeren. Nee. U heeft het over BYD. Lieke, hoe zit het met de opkomst van Chinese automerken? Ja, er zijn inmiddels tientallen merken in China. Maar hier zien we tot nu toe vooral auto's van de merken. Inderdaad, BYD, NIO en Link & Co. Als we naar BYD Build Your Own Dream, staat dat voor kijken, zien we dat dit merk in het laatste kwartaal van vorig jaar zelfs meer auto's produceerde dan Tesla. Het onderzoek van Autoweek blijkt dat bijna 7% van de elektrische auto's die vorig jaar zijn geregistreerd in Nederland gebouwd zijn door een Chinese fabrikant. En de verwachting is dat per percentage de komende jaren flink omhoog gaat. En dat bedrijf, dat BYD, dat bouwt dus nu ook eigen schepen waarmee ze in één keer dus heel veel auto's, duizenden auto's naar Europa kunnen exporteren. Het eerste schip kwam vorige week aan in Vlissingen. Waarom maakt u zich hier dus zorgen om? Wat ik daar zo zorgen kan vinden is als je inderdaad ziet dat natuurlijk zijn eigen schip bouwen, maar wat ik aangaf, het feit dat deze auto's op onze markt komen met staatssteun, dus tegen lage prijzen. Je ziet dat ze natuurlijk gemiddeld 30% goedkoper zijn dan een niet-Chinese auto. Dat in combinatie inderdaad met die veiligheidsaspect, wat ik noemde, van die spionage, is dus een combinatie van en oneerlijke concurrentie en een veiligheidsrisico. En daar moeten we denk ik heel terughoudend in zijn. En tegelijkertijd roep ik dan ook op, ja, je kan er kritiek op hebben en kritische noten uiten, maar je moet er ook zorgen dat je de Europese auto-industrie zelf versterkt. Zorg zelf dat Europa sterker, slimmer en sneller gaat opereren. Ja, want dat, heel eerlijk, dat hebben we niet gedaan de afgelopen jaren. Nee, hè? Want nee, China nee. is wel al jaren bezig geweest met de ontwikkeling van die elektrische auto's. Is dit niet gewoon onze eigen schuld? Wij zijn nog bezig met benzine en met diesel. Nou, een paar dingen. Je moet één, zorgen dat je goedkoper gaat produceren. Hè? Of dat die tweede, derdehands markt voor die auto's sneller op gang komt. Zodat ook mensen met een kleinere beurs makkelijker een auto kunnen kopen. Van een Europese merk. En het zit natuurlijk ook op de grondstoffen. Want je ziet natuurlijk dat China dominant wil zijn wereldwijd als het gaat om elektrische auto's. Volledige controle en sturing op de totale supply chain. Dat bewijst ook dat autoschip in Vlissingen. Ze willen sterk zijn op de grondstoffen, volledige marktgang. Dus wij hebben echt een taak om zelf ons te richten op die grondstoffen. Technologieontwikkeling. Ik ben blij dat Frankrijk een lithiummijn opent. Kunnen we zelf batterijen produceren. Maar de sleutel ligt bij Europa ook zelf. Tegelijkertijd zei Frank Jacobs, de journalist bij Autoweek ook... ja, China ziet ook in Europa mogen ze vanaf 2035 alleen nog elektrische auto's kopen. Kunnen we dat überhaupt, kunnen we daaraan voldoen... mochten we geen Chinese auto's meer kunnen kopen? Kunnen we dat rondkrijgen met auto's alleen van Europese merken of met Tesla? Kijk, de automotive-industrie is natuurlijk wel aangezet, hè, door de wetgeving die er nu is... dat inderdaad vanaf 2035 er alleen maar nieuwe auto's schoon van de band mogen rollen. Dus zeg elektrisch. Dat maakt dat de auto-industrie echt maximaal inzet daarop. Maar je ziet tegelijkertijd dat ze zo'n 7 miljard euro aan winst gaan mislopen tegen 2030... als inderdaad China op deze manier met ons oneerlijk aan het concurreren is... Dus ja, de auto-industrie is keihard bezig. Dat betekent ook dat we voldoende laadinfrastructuur moeten hebben. Als je puur kijkt naar de concurrentie... wij zouden dat als Europese auto-industrie gezamenlijk aan moeten kunnen. Ja, en waarom verbied je het niet gewoon? We zijn gelukkig ook wel een handelscontinent... dus laten we dat ook vooral wel behouden. Ja, maar aan de ene kant zegt u... het is oneerlijke concurrentie en er is spionage. Aan de andere kant zijn we ook een handelscontinent... Ja, dus ik vind, hè, je merkt, we werken natuurlijk met importtarieven op dit moment al, maar ik vind het op het moment dat auto's met staatssteun en een veiligheidsrisico op onze markt komen, daar moeten we een stokje voor steken. Maar ik vind wel dat we nog altijd moeten zorgen dat we ook in staat moeten zijn om handel te drijven. Dus als we afspraken kunnen maken, als we stoppen met die staatssteun en als we die spionagekant niet hebben, dan zou je natuurlijk handel kunnen drijven. Maar zolang die wet er ook nog is vanuit China... zie ik liever geen Chinese auto op onze Europese markt... en ook niet door Europa rijden. Bij mij komt die in ieder geval niet op de oprit. Nee, maar ik snap als ik een kleine portemonnee heb... dat zo'n Chinese auto ook toch best wel mooi is misschien. Absoluut, dat snap ik ook, want het scheelt echt aanzienlijk veel geld. Ik bedoel, 30% is veel, dat is voor iedereen veel. En op zo'n bedrag zeker. Dus Europa moet echt gas erop geven... en zorgen dat wij op korte termijn die tweede, derdehands markt... hebt gecreëerd en inderdaad dat de Europese auto-industrie... ook goedkoper auto's kan produceren die elektrisch zijn. Goed. Caroline Nachtegaal van Doorn, een Europarlementariër voor de VVD. Dank u wel. En vanavond meer over dit onderwerp in onze televisieuitzending. En dan is er ook aandacht voor de schending van mensenrechten... bij het maken van die Chinese elektrische auto's... waar ook Europese fabrikanten zich schuldig gaan maken. Dat is vanavond. Feit of fictie. En die gaat vandaag over het aantal werkenden in Nederland. Ja, want in een artikel op de website van BNR staat... dat Nederland inmiddels de hoogste participatiegraad in de wereld heeft. En dat riep bij ons wel wat vragen op. Ja, dat klopt. De hoogste participatiegraad in de wereld. Wat is dat dan precies? Even specificeren. Ja, ze hebben het bij BNR over arbeidsparticipatie. Natasja Wagner, hoogleraar internationale economie, vertelt daar ons het volgende over. De arbeidsparticipatie, dat is een indicator die toont welk deel van de bevolking deelneemt aan het arbeidsproces. Maar daar onderscheiden we dan ook tussen de bruto en de netto arbeidsparticipatie. In de bruto arbeidsparticipatie worden ook de werklozen meegeteld. Als we enkel naar het gedeelte van de bevolking kijken... die daadwerkelijk een betaalde baan heeft... kijken we naar de netto arbeidsparticipatie. Ja, en in netto arbeidsparticipatie is dus het aantal mensen dat werkt. Ja, goed. Hoog dus, maar dat zegt niet alles, toch? Nee, het is ook belangrijk om te kijken naar het aantal gewerkte uren. Nederland is namelijk kampioen op één specifiek vlak... zegt Egbert Jonge, hoogleraar economie en sociaal-economisch beleid. Vorig jaar werkte in Nederland 35% van de personen die werkten in deeltijd. En dat is meer dan twee keer zoveel als het gemiddelde. Wat in die ontwikkelde landen 16% is. En dat geldt weer voor mannen en voor vrouwen. Dus wederom mannen nummer 1 en ook vrouwen nummer 1 binnen die groep van ontwikkelde landen. Wel een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Dus van de vrouwen werkte net iets meer dan de helft werkt in deeltijd. 52% en voor mannen is dat 20%. Oké, dus Nederland is ook nummer 1 qua deeltijd. Even terug naar die participatiegraad. Staan we daar nou ook op 1? Ja, Jonge geeft ons de cijfers van de OESO... de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. En dan vinden ze voor 15 tot 64-jarigen... dat Nederland wel in 2023 de hoogste participatiegraad had in de wereld. 82,5%. Terwijl het gemiddeld ongeveer 70% is. Dus wel een stuk hoger. En dat geldt eigenlijk zowel voor mannen als voor vrouwen. Dus als je kijkt naar al die landen, dus al die ontwikkelde landen... is het gemiddeld 70%. En wij zitten daar dus zo'n 13% punt boven. Oké, Oké, maar ik hoor wel op basis van ontwikkelde landen. Ja. Kan je dat dan wel zeggen als van sommige landen de cijfers niet bekend zijn? Ja, volgens Egbert Jonge wel. Uiteindelijk spiegelen we ons waarschijnlijk toch aan landen die eigenlijk een vergelijkbare mate van ontwikkeling hebben. Een beetje vergelijkbare instituties. En binnen die groep zeg maar, doen we het relatief goed. En eerlijk gezegd zou me ook verbazen als er in, als er in andere landen, dus ontwikkelingslanden, hogere percentages zouden zijn dan in Nederland. Oké, maar wat betekent het dan concreet dat wij de hoogste participatiegraad hebben? Ja, lijkt het wel op. Natasja Wagner legt uit dat dat alleen niet per se heel gunstig is. Die positieve kijk naar Nederland is veranderd. En ook beleidsmakers maken zich zorgen voor een gelijkheidsuitdaging tussen vrouwen en mannen. Vanwege het hoge aandeel vrouwen dat deeltijd werkt. Ja, ook zal het niet veel doen voor de krapte op de arbeidsmarkt, zegt Egbert Jonge. Een van de manieren om er wat aan te doen zou zien zijn het verhogen van de arbeidsparticipatie. Ja, dat er meer aanbod is van mensen. Maar ja, daar zitten we dus al internationaal aan de top. Dus daar is gewoon niet heel veel te winnen. In ieder geval niet in personen. Dan zou je nog kunnen denken van ja, maar wacht eens even. Wij hebben die hele grote groep deeltijders. Kunnen die niet meer uren per week gaan werken? Tegelijkertijd hebben we wel gezien dat die deeltijdfactor niet zo heel veel veranderd is. Zeg maar. Dus die uren die mensen gemiddeld per week werken, die zijn niet zo heel veel veranderd. Oké, feit of fictie? Ja, in een artikel op de website van BNR staat dat Nederland inmiddels de hoogste participatiegraad in de wereld heeft. Dat klopt, in Nederland is dat 82,5% tegenover internationaal gemiddelde van 70,1%. En daarmee zijn we inderdaad nummer 1. De uitspraak is een feit. Dan krijgen we verkeersinformatie van Dennis Mooij. De meeste files zijn niet langer dan gebruikelijk. Op woensdagmiddag er staat nu 250 kilometer file. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Harmelen doe je er 25 minuten langer over. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam ook 25 minuten vertraging. Tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam staat 5 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is hier wel weer vrij. Gevluchte Oekraïners krijgen in Nederland gratis onderdak, zorg en leefgeld. Dat die regeling riant is, komt omdat zij de ontheemde status hebben. Maar na 2 jaar opvang aan inmiddels ruim 100.000 vluchtelingen vindt het kabinet en de Kamer dat de regeling versoberd moet worden. Op welke manier? Ja, daarover verschillen de partijen dus van mening. Ze debatteren er op dit moment over met de verantwoordelijk staatssecretaris Erik van den Burg. En Joost Vullings volgt het debat voor ons. Hi Joost. Ja, hallo Hila. Joost, we hebben deze discussie nu, maar de oorlog is toch nog steeds in volle gang? Ja, maar er zijn 2 redenen voor. De opvang van Oekraïners hier, dat is eigenlijk in eerste instantie geregeld via noodwetgeving. Nou, we zijn nu 2 jaar verder, dus zegt het kabinet, nou, dan wordt het toch wel eens tijd om dat op via een tijdelijke wet in ieder geval te gaan regelen. Dat is eigenlijk een juridische reden. En daarnaast, ja, waar iedereen op zich heel blij mee is in Politiek Den Haag, is dat veel Oekraïners hier werken, hier een baan hebben. Maar ja, ze krijgen wel bijvoorbeeld leefgeld, bijvoorbeeld €300 per maand. Ja, daarvan zeggen dan de politieke partijen hier van, ja, dat is misschien wel vreemd als mensen gewoon zelf verdienen. Dus daar moeten we misschien maar eens vanaf gaan zien. Dus dat zijn eigenlijk de 2 redenen waarom er nu een debat wordt gevoerd. Oké, en komt dat moment dan ook over die versobering van de regelingen met de, nou ja, toch wel veranderende samenstelling van de Tweede Kamer? Nou, het is wel zo dat eigenlijk Kamerbreed er wel, eigenlijk alle partijen vinden dat het versoberd moet worden. Maar je ziet wel dat een partij als Nieuw Sociaal Contract en BBB wel voorop lopen in die discussie. Ja, dat zijn toch bijna nieuwe en helemaal nieuwe partijen die dus hierin wel leidend zijn met de opvattingen en de voorstellen die ze brengen. Lieke, kom ik bij jou. Wat is er nu op dit moment geregeld en wat zou er dan veranderen met dat wetvoorstel van de staatssecretaris? Ja, Joost zei het net ook al, Oekraïense vluchtelingen die krijgen dus leefgeld. Bestaat uit kleedgeld en eetgeld en dat bedrag ligt rond de €300 per maand. Als Oekraïners hier in Nederland bij een gastgezin wonen, krijgen ze €80 extra. Wonen en zorg zijn voor Oekraïners in Nederland gratis. Vorig jaar heeft het de staat in totaal zo'n €3 miljard gekost. Formeel is nu al geregeld dat leefgeld stopt als mensen gaan werken, maar in de praktijk gebeurt dat nauwelijks, omdat gemeenten niet kunnen zien of mensen wel of niet een baan hebben. Volgens het CBS werkt ruim de helft van de Oekraïners in Nederland. En de nieuwe wet regelt dat het UWV doorgeeft aan gemeenten wie er werkt. En daarnaast wil de staatssecretaris een bijdrage vragen van werkende Oekraïners voor gas, water en licht. Oké, Joost, kom ik weer bij jou. Wat willen de partijen dan nu dat er gebeurt? Want ja, ik hoorde jou net al, sommigen lopen voorop. Verschillende partijen vinden het voorstel van de staatssecretaris dus niet ver genoeg gaan. Nee, zoals Mona Keijzer van BBB, die zegt van ja, ook de huur en de zorgkosten. Laten we maar eens luisteren wat zij erover zei. Ik heb een wijzigingsvoorstel gemaakt waarin Oekraïners die werken en voldoende inkomsten hebben gewoon mee gaan betalen aan die woonkosten en ook gewoon hun zorgverzekering gaan betalen. In hoeverre speelt draagvlak een rol wat u betreft? Ik vind dat te weinig in deze discussie wordt meegenomen dat twintigers en begin dertigers nog bij hun ouders op de zolder wonen. Daar worden al dit soort voorzieningen niet voor getroffen. Ja, en het is wel lastig is dat ja, er wordt dus veel gewerkt door Oekraïners. En die kunnen zelf bijdragen. Dat vindt iedereen. Maar heel veel Oekraïners werken via uitzendbureaus. Ja, en dan weet je, dan zijn je inkomsten zijn onregelmatig. Dus ja, hoe hoog is dan bijvoorbeeld zo'n eigen bijdrage? Je kan het leefgeld afschaffen, maar als je zegt, je moet dan ook een bijdrage leveren aan de huur. Ja, hoe hoog is dat dan? En dat is wel ingewikkeld, is de uitvoering. En dus zijn ze eigenlijk op zoek, en dat vind ik wel frappant, dat heel veel Kamerleden een voorstel doen. Wij willen dat die mensen meer gaan betalen. Maar omdat het ingewikkeld is, zeggen ze eigenlijk gelijk tegen de staatssecretaris, werk het lekker maar zelf uit, want wij vinden het te ingewikkeld om te verzinnen hoe dat moet. Want niemand wil ook weer dat er een enorme administratieve romslomp wordt opgetuigd, dat gemeenteambtenaren van iedereen al die loonstrookjes zaten te bekijken en alweer via tabellen moeten berekenen hoeveel ze moeten bijdragen. Maar dat lijkt me dus zo al te gebeuren, ja. Toch als die wet van de burger in wordt gevoerd. Lijkt me ook al een hele puzzel om dat allemaal uit te gaan zoeken wie wel en niet werkt. Ja, nou ja, je kan wel zeggen wie werkt en meer verdient dan zeg 500 euro netto verliest zijn leefgeld. Hè? Ja. Dan moet je gewoon een vrij eenvoudige regeling kan optuigen. Maar ja, als je dat ook met huur gaat doen. En met huur is het ook nog zo. Als je mensen echt huur gaat laten betalen, dus niet eens een eigen bijdrage, maar huur. Ja, dan bouw je ook weer huurrechten op. En dat is misschien ook weer niet handig. Dus kortom, er zitten veel haken en ogen aan. Maar de consensus is wel in Den Haag. De Oekraïners die hier zijn moeten meer gaan bijdragen. Omdat ze over het algemeen, of althans de helft ervan, dus gewoon werk hebben. Ja, maar dat vind ik wel lastig. Omdat dat is de consensus. Maar ik hoor je dus dan ook zeggen hoe we dat gaan doen, dat weten we niet. Ik hoor Mona Keijzer ook zeggen, ja, als iemand voldoende inkomsten heeft, ja, hoeveel is dat dan? Dat is toch ontzettend moeilijk om hier een lijn op te trekken. Vooral omdat die situaties allemaal zo verschillend zijn. Dat klopt. En dan zien we bijvoorbeeld in onze tv-uitzending vanavond zien we dus de gemeente Budel, waar ze dan zeggen van ja, we vragen gewoon iedereen die werkt 190 euro bijdragen. En dat is een bedrag wat iedereen die werkt wel kan opbrengen. Dat is misschien niet een heel groot bedrag, maar dan hou je het eenvoudig. En dat is ook wel het gepante dat de Kamerleden wel allemaal ideeën over hebben, maar inderdaad de uitvoering daarvan dus gewoon bij het kabinet neerleggen. Waardoor sommige partijen ook zeggen, laten we dan alsjeblieft eerst gewoon dat alle gemeenten met het kabinet gaan overleggen over wat handig is, voordat wij hier als Tweede Kamer weer allemaal de wetgeving dingen in wetgeving gaan vastleggen. Dus ja, er gaat iets veranderen, Hila, voor Oekraïners in Nederland. Maar wat? Dat moet nog blijken. Ja, en hoe is de toon eigenlijk, Joost? Want het gaat hier alsnog wel over mensen die te maken hebben met oorlog in hun land, toch? Ja, nee, de toon is wel erg op de inhoud. Tenzij het over terugkeer gaat, of mogelijke terugkeer, dan zie je dat er wel gelijk veel meer emotie in komt. Nou, je weet allemaal dat Mona Keijzer van BBB natuurlijk dat geopperd heeft. Van er zijn regio's in haar ogen veilig in Oekraïne, kunnen mensen niet terug. Nu heeft NSC bij monden van Kamerlid Veldkamp gezegd van nou, we moeten misschien op termijn er naartoe dat mensen die uit relatief veilige gebieden komen misschien willen hier niet meer toelaten. En mensen die uit relatief veilige gebieden komen en hier zijn, misschien gaan stimuleren om terug te gaan. Want, zeggen ze, Oekraïne geeft zelf aan, wij hebben gewoon heel veel mensen nodig om te vechten, maar ook om onze economie draaiende te houden. En als wij, zo maar zeggen, Oekraïne willen steunen en wat is wat we doen, dan moeten we misschien ook wel naar die wens van Oekraïne luisteren en niet iedereen hier toelaten, terwijl Oekraïne zegt, we hebben die mensen nodig. Dus ja, die discussie zit er ook achter. Maar gedwongen terugsturen, BBB is erover begonnen, maar er zijn weinig andere partijen die daar iets voor voelen op dit moment. Oké, dan naar staatssecretaris Van den Burg. Er zijn dus nou nogal wat aanvullingen op zijn wetsvoorstel. Wat vindt hij daarvan? Nou ja, hij snapt het allemaal wel, maar hij ziet ook problemen. Laten we maar luisteren naar wat hij ervan vindt. Ja, een van de dingen waar het om gaat is dat ze bijvoorbeeld als het gaat om gas, water en licht betalen, dat ze ook geen toelage meer krijgen op het moment dat ze zelf verdienen. En denkt u dan bijvoorbeeld ook aan het betalen van geld voor de huisvesting? Nou ja, dat is een ingewikkelde. Want ze wonen vaak in tijdelijke voorzieningen. En op het moment dat je huur betaalt, dan bouw je huurrecht op. En dan loop je het risico dat pandeigenaar zegt, ik ga niet meer Oekraïners in het pand nemen. Want als ik dat namelijk doe, en ze bouwen huurrecht op, kan ik over een jaar of over anderhalf jaar niet mijn pand weer gebruiken voor datgene waarvoor ik het echt wil gebruiken. Ja, huurrechten. Ja, nee, dus het lijkt altijd zo makkelijk. Maar inderdaad, als je mensen echt huur laat betalen, dan bouw je huurrecht op. Hoewel, zei Veldkamp van NSC, dat Kamerlid van, het is wel gebruikelijk dat mensen in Nederland een eigen bijdrage voor wonen betalen. Dat geldt voor daklozen, dat geldt voor mensen in de wet langdurige zorg. Dat geldt ook voor asielzoekers. Dus op zichzelf is een eigen bijdrage voor wonen is wel logisch als je ziet hoe het gewoon in Nederland geregeld is. Als je geld hebt en je, dan mag je ook van mensen vragen om bij te dragen aan hun eigen woonkosten. Alleen hoe ga je het vormgeven, dat is de discussie. Ja, maar goed, kijk, dat deze regelingen zo riant zijn, dat heeft ook te maken dat dit is een Europese regeling, toch? Kan dit wel die versobering? Nou ja, je hebt recht op huisvesting, maar in de Europese regeling staat niet dat het gratis moet zijn. Dus het is zo dat je als land moet zorgen dat iemand een dak boven zijn hoofd heeft. Maar daar mag je dus best geld voor vragen. Dat is op zichzelf geen probleem. Oké, maar dat dak boven je hoofd wordt ook steeds moeilijker. Ja, kijk, ja, dat is natuurlijk ook een probleem. Er zijn natuurlijk ook verhalen dat er nu mensen naar Nederland komen, Oekraïners, die eigenlijk meer als arbeidsmigranten binnenkomen. Die komen gewoon uit andere landen en die weten dan, hey, hier krijg je gratis huisvesting, hier krijg je leefgeld, hier krijg je gratis ziektekostenverzekering. Dat zijn verhalen die gaan. Ja, daar vragen natuurlijk ook partijen ook over. Ja, over hoeveel mensen gaat het nou? Is dat nou een verhaal om iedereen heel erg bang te maken? Gaat het echt om hele grote aantallen? Of gaat dat eigenlijk maar om een handjevol mensen? En is dat vervelend dat het gebeurt? Maar moeten we ons ook weer niet al te druk om maken? Dus die cijfers zijn ook gevraagd. Gaat het in het debat nog over de jaarbeurs, over de opvang daar? Ja, daar gaat het over. Ja, dus ja, in zoverre dat ze dus die koppeling wordt gelegd. Van ja, dat die gaat dicht. En heeft dat inderdaad te maken, dat zegt de jaarbeurs zelf natuurlijk wel, van met mensen die hier meer als arbeidsmigrant komen dan als vluchteling. Ja. Alleen ja, om welke aantallen het gaat, dat weet eigenlijk niemand. En dat ze hopen dat de staatssecretaris daar helderheid over kan geven. Ja, het lijkt me goed om eerst even te weten wat de aantallen zijn voordat je daar uitspraken over doet. Ja, dat is wel handig. Partijen zeggen van, voordat we allemaal stoere uitspraken doen, eerst weten waar we het over hebben. Ja. Precies. Joost Vullings vanuit Den Haag, dankjewel. En vanavond meer over dit onderwerp in onze televisie-uitzending. En dan zie je dus ook een reportage over de opvang in Budel, waar opgevangen Oekraïners met een baan vrijwillig ook een financiële bijdrage leveren. Dat zie je dus 17:15 op NPO 1. Dan bijna aan het eind van deze Eén Vandaag. Maar Lieke, ik kom nog eerst eventjes bij jou. Mijn favoriete Disney-film, Mary Poppins, uit 1965. Voor het eerst wordt de film nu in het Verenigd Koninkrijk aangepast qua leeftijdsclassificatie, want er zou discriminerend taalgebruik in de film zitten. Volgens de Daily Mail gaat het om het woord hottentot, een verouderde en beledigende term voor een Zuid-Afrikaans volk. Mary Poppins had altijd de status U, betekent dat er geen materiaal in zit dat kan beledigen of beschadigen. Nu krijgt het een label PG. Ouders moeten opletten omdat sommige scènes mogelijk, ironisch genoeg, voor een kinderfilm niet geschikt zouden zijn voor jonge kinderen. Nou, ik ben heel benieuwd of ouders het opvalt. In Nederland kan iedereen hem nog zien. Volgende maand rijdt hij in Groot-Brittannië in ieder geval weer in het bios. Ik hoop hier ook. Lieke, dankjewel. Hier hoor je zometeen nieuws en komen met Dielke Teertstra. Van ons een fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Het Chinees-Indische restaurant is niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Bijna overal kon je wel terecht voor een portie babi pangang of nasi goreng. Sinds 2021 behoort het dan ook tot ons immaterieel cultureel erfgoed. NTR en Poont met 5 dagen. Toch verkeren de Chinees-Indische restaurants in zwaar weer. Steeds meer sluiten hun deuren en die trend zet door. 5 dagen duikt in de wereld van de Chinese keuken met persoonlijke verhalen over het verleden, heden en de toekomst van het Chinese restaurant. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Word jij ook zo blij van de eerste grutto's? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op.